Tomasz Gorazdowski i Michał Gąsierowski. Witamy Państwa ponownie. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19, a co w tej godzinie? Między innymi już niedługo przeniesiemy się na szerokie wody. Rozmawiać będziemy z Grzegorzem Wagnerem, który napisał książkę o swoim ojcu. Książkę kontrowersyjną, ciekawą. Spróbujemy Państwa zachęcić do jej przeczytania. Przeniesiemy się również w przestworza. Będziemy siedzieć, przynajmniej tak wirtualnie, w szybowcu. Będziemy również mówić o koszykówce, będzie piłka nożna za granicą. No, będzie się działo. No to teraz to, co wydarzyło się dzisiaj. Najważniejsze wiadomości. Zacznę od Anity Włodarczyk. Pobiła rekord świata w rzucie młotem na mitingu w Berlinie. 79-58 i to w drugiej próbie. Nie wiem, czy miting się skończył, czy nie, ale jeżeli tak, no to jest szansa na to, znaczy jeżeli się nie skończył, to jest szansa na to, że być może jeszcze poprawi ten rekord świata, chociaż z drugiej strony, jak się ustanowi taki rekord, to pewnie potem emocje schodzą. Świetny dzień mieli nasi wioślarze na Mistrzostwach Świata w Amsterdamie. Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj zostały wicemistrzyniami świata w dwójkach podwójnych, a nasza ósemka męska zdobyła medal brązowy. O brąz Mistrzostw Świata walczyły też nasze judoczki w turnieju drużynowym, ale niestety przegrały ten brąz z Niemkami 2-3. Tytuł mistrzowski zdobył francuski, pokonując w finale Mongolię. W Mistrzostwach Świata siatkarzy dzisiaj sensacja. Mówiliśmy już o tym, ale powiemy jeszcze raz. Iran, proszę Państwa, pokonał 3-1 Włochów i jak się okazuje, Iran grał zdecydowanie lepiej. Włosi nie mieli nawet szans na to, żeby jakoś zbliżyć się do reprezentantów Iranu. No, kto wie, czy to nie jest jakiś czarny koń tej imprezy. US Open śledzimy sytuację w miarę na bieżąco. Z turniejem pożegnała się Petra Kwitowa. Wygrała m.in. Serena Williams. Wygrała też Jeannie Bouchard w turnieju panów. Dalej gra Novak Djokovic, a także Wilfried Tsonga, Andy Murray, Miloš Raonic i Stanislas Wawrinka. W Warszawie prawie 7 tysięcy osób wystartowało w półmaratonie praskim. Wygrał Kenijczyk Tanui, a wśród pań Polka Iwona Lewandowska. W T-Mobile Ekstraklasie 2 mecze już za nami. Legia przegrała w Bielsko-Białej 1-2 z Podbeskidziem, natomiast w meczu Lechii z Ruchem Chorzów była niesamowita końcówka. W ciągu 10 minut padły 3 gole i mecz zakończył się remisem 3-3. Niedawno zaczęły swój mecz Lech Poznań z Krakowią. Jest 9 minuta tego spotkania i remis 0-0. A ja mogę jeszcze dorzucić wiadomość z ostatniej chwili. 1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe medale zdobyli reprezentanci Polski w Mistrzostwach Świata w sumo. Spodziewałem się, że mamy takich sumoków? Spodziewałem się tylko troszeczkę. Myślałem, że aż 6. Mogę na to wszystko powiedzieć well, well, well, bo taki nosi tytuł piosenka zespołu Duffy. Well, to też można skierować te słowa pod adresem Anity Włodarczyk, która poprawiła rekord świata w rzucie młotem 79,58 o 4 metry dalej niż poprzednia była już rekordzistka świata Niemka Betty Heidler. Meeting się zakończył, żeby nie było wątpliwości. Well done, można powiedzieć. Well done. 71,335 to numer SMS-owy, pod którym można się z nami kontaktować. Ktoś do nas napisał: na rynku w Zamościu odbyły się dziś Mistrzostwa Polski Seniorów w łucznictwie. No dziękujemy bardzo. Jak było? Wystrzałowo. Nie wiadomo. Lech gra z Krakowią, jest 14 minuta tego spotkania, bezbramkowy remis. My natomiast od jakiegoś czasu wspieramy naszych młodych żeglarzy i patrzymy na to, jakie czynią postępy. Proszę nam wierzyć, że ta młoda kadra jest naprawdę niesamowita. Tak się złożyło, że w Sopocie zakończyły się zawody żeglarskie z cyklu Energa Sailing Cup, a na miejscu te zawody obserwował Krzysztof Kuzak. Piotr Myszka obok mnie, mistrz Europy w klasie RSX. Finałowe wyścigi. W końcu wiatr nad zatoką i dzieciaki mogą sobie naprawdę popływać. Przyszła bryza z morza. Zrobiło się takie 12-13 węzłów. Takie silne już 3 boforta. Ogromne emocje. Naprawdę fajne wydarzenie. Z tymi właśnie dzieciakami się pościgać. Zobaczyć właśnie tych młodych ludzi, którzy prawdopodobnie za jakieś 5 do 10 lat zastąpią nas na naszym miejscu i my będziemy po prostu potem już przychodzić i oglądać ich po prostu z molo i dopingować. I to jest fajne. No. Maciej Rówiński, koordynator programu Energa Sailing. Mam nadzieję, że udało nam się stworzyć w miarę fajne widowisko. Te finałowe regaty tutaj w Sopocie to jest 40 dzieci, wyłoniona w 6 dużych imprezach regatowych, które mają miejsce mniej więcej od kwietnia z taką częstotliwością co 3 tygodnie w Polsce. Spośród 40 dzieciaków, które walczyły, wyłaniamy 14 stypendystów na przyszły rok. 10 z nich dostaje stypendia sportowe umożliwiające kontynuację kariery na łódkach klasy Optymist. 4 najlepszych kończących swoją przygodę z Optymistem dostaje wsparcie finansowe na zakup łódek klasy wyższej, która pozwoli w przyszłości przygotowywać im się do klas olimpijskich. Ja jestem Julia Szwit, mam 14 lat, jestem z Giżycka. Żegluję już od 8 lat. Chyba wszystkim się podobało, bo świetnie się bawiliśmy i wszyscy się śmiali. Hania Dzik z IKAP Gdynia. Żeglarstwo uprawiam od 8 roku życia. No i kocham to robić. Mocno biało, wiatr mój, chociaż wynik końcowy mnie nie satysfakcjonuje, ponieważ no... Nie mam formy i... Będzie lepiej na następnych zawodach. Oby, na to liczę. Zwyciężył w regatach w wielkim finale Energa Sailing Cup Jakub Gołębiowski z klubu Mos i Ława. Brawo Jakub. Brawo Mos i Ława. Jakub, no w końcu uśmiech na twojej twarzy. Wczoraj rozmawialiśmy po wyścigu półfinałowym. Byłeś strasznie przybity, bolała cię głowa, mówiłeś o chorobie morskiej. Ja się zastanawiałem, czy ty dzisiaj w ogóle wystąpisz, ale pojawiłeś się. Zwycięstwo i zadowolenie z siebie, prawda? No, bardzo duże osiągnięcie z mojej strony. Pracowałem na to dużo czasu. Pierwsze regaty, które były z cyklu energii, niezbyt mi wyszły. Drugie też. No i na sam koniec drugie miejsce, teraz wygrana i bardzo się z tego cieszę. Powiedz mi, jakie są twoje marzenia? Co byś chciał osiągnąć w tym pięknym sporcie? W Optymiście, no, chciałbym być pierwszym Polakiem, który wygra Mistrzostwa Świata, a potem na innych klasach to już myślę o igrzyskach i tych sprawach, ale to jeszcze duża droga do tego. Przemek Mierczyński, patron Energa Sailing Cup. Wrażenia po tym wyścigu drużynowym. Przypłynąłeś jako ostatni. No, przedostatni. Chciałbym zauważyć, Natalia Wójcik była ostatnia. Też zawodniczka zresztą z kadry. Chodziło o to, żeby się dobrze bawić, a nie żeby tutaj wygrać. No to nie jest najważniejsze. Podobały mi się te marzenia młodych żeglarzy. Mistrzostwo Świata, a później to już Igrzyska Olimpijskie. Swoją drogą my też mamy takiego młodego, obiecującego żeglarza. Tak, jest na wodzie albo na brzegu. Łączymy się z Kubą Strzyczkowskim, który ostatnio usiedzieć nie może, tylko pływa. Halo, Kuba. A witam. No nie, ja nie pływam, to za wysokie progi. Mistrzostwa Polski w klasie Omega zakończyły się właśnie w Pszczynie. Mistrzostwa Puchar Burmistrza Pszczyny na wspaniałym, fantastycznym zalewie Goczałkowickim. Świetna impreza, pięknie zorganizowana dzięki przede wszystkim Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu, dzięki panu Dariuszowi Zuberowi. Niezwykłe, piękne miasto Pszczyna i cudowny zalew Goczałkowicki, rozległy, przyjazny dla żeglarzy. żeglarzy od kilku lat udostępniony żeglarzom. Od piątku do dziś zmagali się żeglarze z całej Polski. Ponad 50 łódek, 164 żeglarzy w dwóch klasach, a w klasie Omega Standard zwyciężyła załoga Romuald Knasiecki, Sebastian Knasiecki i Martyna Knasiecka, więc rodzina. A w klasie Omega Sport Krzysztof Malecki, Patryk Wojtkiewicz i Bartłomiej Banasik. Ta załoga zajęła pierwsze miejsce, zatem zostanie mistrzem Polski w klasie Omega Sport. Polecam ten zalew, bo jak powiedziałem, przyjazny żeglarzom, udostępniony żeglarzom od kilku lat i oby w Pszczynie takich imprez było więcej. Okej, dziękujemy bardzo. Z wody, bądź też z brzegu zalewu Goczałkowickiego, nasz specjalny wysłannik Kuba Strzyczkowski. Jeden minut po godzinie 18. Zapowiadaliśmy, że o siatkówce to nie był jeszcze koniec. Mistrzostwa świata są wspaniałym momentem, chyba lepszego nie będzie, by przypomnieć i opowiedzieć historię Huberta Jerzego Wagnera. W ciągu zaledwie 4 lat doprowadził naszą reprezentację do największych sukcesów w historii. Obiecał, że przywiezie złoto z Igrzysk Olimpijskich w Montrealu i słowa dotrzymał. Ale książka Kat, biografia Huberta Wagnera, opowiada nie tylko o sukcesach. Napisali ją Krzysztof Metzner i syn Huberta Wagnera, Grzegorz. I właśnie z nim rozmawiała Monika Sułkowska. Ta książka jest bardzo książką taką osobistą. Trudno było się tak zagłębić we własne życie, w życie własnego ojca, takie upublicznić. To nie jest tak do końca. Ja chciałem przedstawić człowieka, który poświęcił swoje życie, można powiedzieć, celowi. Swojej miłości. Zresztą ojciec tego nie krywał, że to była siatkówka. Oczywiście to jest takie troszeczkę też rozliczenie moje z tymi latami młodzieńczymi. Natomiast na pewno to nie jest tak, że ja byłem nieszczęśliwy. Ja po prostu piszę tak, jak było. Tak, byłem uczony w domu, żeby mówić prawdę. Nie wszystkim się to niestety podoba, zwłaszcza w naszym kraju. Tak jak niektórzy dziennikarze zrobią sensację, że raz czy drugi dostałem w tyłek. Tak po prostu było. I myślę, że byłby mnie fair w stosunku do swoich rodziców, a jeśli bym napisał, że ojciec na przykład sam rzeźbił, robił meble, gotował, sprzątał, prasował i w ogóle ach i och, i recytował wiersze i tak dalej, i tak dalej. Nie, tak nie było. To jest książka o trenerze, który poświęcił swoje życie i coś tam stracił, tak? Tutaj pan wspomniał słowo, które moim zdaniem jest jednym ze słów kluczy w tej pana książce, to jest słowo cel. Pana tata był taką osobą, która miała ten cel i go realizowała i od innych wymagała też, żeby sobie te cele stawiali. On miał te swoje reguły prowadzenia reprezentacji. Czy mógłby pan trochę więcej o tych regułach powiedzieć? Reguły były proste. Ja myślę, że on je w ogóle wyniósł z domu. Tam punktualność, pracowitość, porządek to były na porządku dziennym. Wychował się w Wielkopolsce, więc te wpływy niemieckie zostały do dzisiaj. Zresztą ja myślę, że on od 68 roku chyba tak naprawdę, gdzie dla zawodników i chyba dla niego samego piąte miejsce w 68 roku było niepowodzeniem. Tamta reprezentacja wygrywała wszystkie turnieje towarzyskie, ale jak przychodziło tych ważnych meczy, no to niestety przegrywała. I jednym z wywiadów zresztą powiedział, że to byli świetni zawodnicy, ale to nie było drużyny. I to, co powtarzają jego złoci, tak, chłopcy, to właśnie mówią, że on im od samego początku wpajał, że potrafią wygrywać, że nie są wcale niżsi od Rosjan, nie grają wolniej od Japończyków. Wtedy panowały takie same stereotypy, jak i teraz, że kosmiczna Brazylia, nie da się i tak dalej, i tak dalej. Obalił je skutecznie, no, to znaczy no, te wyniki 74-76 o tym świadczą. Jest taki cytat, który ostatnio bardzo często się przewija w mediach z pana taty właśnie, że jeden zmontowany może zniweczyć pracę całego zespołu i dlatego czasem będziesz musiał poświęcić najlepszych. I to się bardzo często pojawiało w porównaniach do Stefana Antigi, kiedy odpalił Bartka Kurka z kadry. Siatkówka jest takim sportem skomplikowanym, zespołowym, że najważniejsza jest jednak mimo wszystko drużyna jak indywidualności. Oczywiście indywidualności są bardzo ważne i czasami ciągną zespół, ale w naszym kraju troszeczkę to pojęcie lidera zostało na nasze potrzeby zmienione, bo jak Stefan Antiga podziękował Bartkowi Kurkowi, to zaczęły się różnego rodzaju wypowiedzi, że czemu, jak to, no przecież liderowi można więcej. No właśnie nie. Pana tata był, będąc trenerem, no niekwestionowanie liderem. Czy on się odnajdywał dobrze w takiej roli, no, mega gwiazdy polskiej siatkówki? Jeśli chodzi o pierwszy okres, miał do czynienia z ludźmi, którzy jak powiedzieli tak, to tak. Dali mu pół roku szansy, tak jak mówi to Zbyszek Zarzycki, i myślę, że ją wykorzystał i tak naprawdę nie byłoby tej drużyny bez ojca i ojca by nie było bez tej drużyny. Uzupełnili się idealnie. Ten cel cementował tą drużynę, tak? I był najważniejszy. Ponieważ o sukcesach reprezentacji najwięcej wiemy. Jego inne okresy życia ludzi nie interesują, że to jakby jest człowiek, który się składa z tego sukcesu i z tego, co potem się stało zaraz, a zapominamy o tym, że on musiał jednak żyć i coś robić później i faktycznie on dalej to życie poświęcał siatkówce. Myślę, że całe poświęcił siatkówce, natomiast tych kilku tam, co zaszedł im za skórę, to właśnie wykorzystywali pewne niepowodzenia. Ojciec stał się sam niewolnikiem tego swojego stwierdzenia, że liczą się tylko zwycięzcy. Widać było, że całe życie chciał jeszcze powtórzyć ten sukces. On nie potrafił zrozumieć, że na przykład moim zdaniem 83 rok czy 5, tam to drugie miejsce i później czwarte, to był sukces. Dla niego sukcesem było zupełnie pojęcie czegoś innego. Może pod koniec życia sobie zdał sprawę, że jednak coś tam zdobył. Myślę, że cały czas no, chciał osiągnąć coś jeszcze, chciał więcej. Jak pan sądzi, co by pana tata powiedział na to, gdyby spojrzał na naszą siatkówkę teraz, na te Mistrzostwa Świata, na to wszystko, co się teraz dzieje? Oczywiście on na początku był na nie temu marketingowi i temu wszystkiemu, ale później się uczył tego. Także ja myślę, że jakby zobaczył wczorajszy Stadion Narodowy, to naprawdę coś niesamowitego. Ja też byłem na początku, jako członek zarządu, sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, żeby tak ważny mecz grać na takim stadionie, bo jednak wynik jest najważniejszy. Natomiast cała ta otoczka, to wszystko, co jest, myślę, że jest, robi się najważniejsze i to pokazują ci ludzie, którzy przychodzą. Książka Kat, biografia Huberta Wagnera do kupienia w dobrych księgarniach ze znaczkiem trójki. A skoro wróciliśmy do tematu siatkarskiego, to w Mistrzostwach Świata Argentyna pokonała Wenezuelę 3-0. Miałeś okazję przejrzeć trochę książkę, Kat? No tak, oczywiście dowiedziałem się nowych rzeczy, sporo wiedziałem, ale książka jest warta przeczytania. Szczególnie polecam ją kibicom siatkówki. No tak, a ja kibicom wszelkich sportów też przejrzałem i uważam, że jest bardzo wciągająca i naprawdę można się sporo dowiedzieć o naszych złotych siatkarzach i o tamtych czasach też. Bo przecież nie tylko kibice siatkówki nas słuchają. Panie Świeżego Sługa, chciałem tu dwa słowa powiedzieć na temat, czy będzie szansa usłyszeć coś o rozpoczętych już Mistrzostwach Świata w koszykówce, bo siatkówka jest u nas, ale koszykówkę też kochamy. Kochamy, kochamy, kochamy, a o koszykówce już niedługo. If I just pour from the lips to the table. the door just to be on the safe side. A w Poznaniu Marcin Budziński ośmieszył obronę Lecha. Krakowia prowadzi 1-0. Przeniesiemy się w przestworze, ale na razie twardo stajemy na ziemi, najlepiej na czterech kołach. Krzysztof Hołowczyc wygrał po raz czwarty Baja Poland. Wygrali dzisiaj, załoga Hołowczyca wygrała dzisiaj 3 z 4 odcinków specjalnych. Drugie miejsce dla Małysza i Martona, trzecie dla Kaczmarskiego, jego fińskiego pilota Tapio Suominena. Ostatni odcinek był dzisiaj odwołany z powodu niebezpiecznych warunków. Zawodów nie ukończyli m.in. Władimir Wasiliew i Nasser Al-Attiyah. A wśród kierowców motocyklów Kuba Przygoński wraca do zdrowia. Motocykl. Był drugi. A co powiedziałem? Samochodów i motocykli. W każdym razie wśród kierowców motocykli drugi był dziś Kuba Przygoński. Teraz się wszystko zgadzamy, trochę poszybujemy, przynajmniej spróbujemy. Przez lata niepokonanym na świecie był mistrz świata szybowcowy Jerzy Makula. Teraz panowanie przejął młody gniewny Maciej Pospieszyński. Proszę, ci młodzi gniewni atakują. Mówiliśmy o żużlowcu z Marzliku. Teraz specjalizujący się w szybowcach Maciej Pospieszyński. Nie wspominając już o tym młodym zawodniku z Optymista, który też będzie atakował. No tak, i tym młodym, z którym się też łączyliśmy i obserwował, co się dzieje na Omegach. Maciej Pospieszyński już jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i Europy. Swoją dominację potwierdził ostatnio podczas tegorocznych Mistrzostw Świata, które odbyły się w Toruniu. Wygrał i udowodnił, że jest najlepszy. Po prostu. Skąd wzięła się u Maćka wielka pasja do latania? Pytał Adam Malecki. Od małego mnie pociągało, były modele. Mój tata zawsze wspierał te moje pasje, kleił ze mną te pierwsze modele szybowców drewnianych, latające. Ja tak naprawdę zacząłem od paralotni, bo mój kolega się zapalił bardzo do tych paralotni. Przywiózł kiedyś taką paralotnię szkolną i zaczęliśmy się bawić z tym skrzydłem i przez krótki czas rzeczywiście latałem na tych paralotniach, gdzieś tam już nawet troszkę w górach. No a później trafiłem do technikum lotniczego, w którym mieliśmy kurs szybowcowy. Po tym kursie od razu poszedłem na szkolenie praktyczne do Aeroklubu Warszawskiego. No i od razu złapałem tego bakcyla, trafiłem na instruktora, który chciał sobie polecieć szybowcem gdzieś tam na Bemowie, wziął mnie ze sobą. Lataliśmy tam około 4 godzin, miałem taką konkretną dawkę akrobacji, z 2000 metrów kręciliśmy praktycznie akrobację do samej ziemi i instruktor stwierdził, że skoro mi się to dalej podoba, to że trzeba mnie wyszkolić i zaczął mnie szkolić po prostu. Wyszkolił mnie dość szybko i jakoś to się potoczyło. Co jest wyjątkowego w tej dyscyplinie? Korzystamy z energii słońca, która po prostu nagrzewa tą ziemię i my w tych w tym ciepłym powietrzu się wznosimy i lecimy przez te setki kilometrów. Nieraz krążymy razem z ptakami, czy na trasie spotykamy inne szybowce i to jest takie troszkę nierealne, takie wyłączenie ze świata zewnętrznego. Akrobacja z kolei to już jest dziedzina, gdzie te nasze wrażenia są bardzo mocno skupione w czasie, gdzie mamy około 2-3 minut bardzo dynamicznego lotu, bardzo duże zmiany prędkości. Ten horyzont krąży tak naprawdę wokół nas i w tej akrobacji my przede wszystkim oprócz tej techniki pilotażu to musimy się nauczyć obserwacji. Musimy czuć, gdzie w przestrzeni my się znajdujemy w danym momencie. Fizycznie wymaga dosyć dużej wytrzymałości. Tak naprawdę nasze ciało jest rzucane, gdyby nie pasy, to by było rzucane po tej kabinie szybowca z bardzo dużymi prędkościami, przyspieszeniami i to dość mocno zmiennymi. No, maksymalne przeciążenie jak przy dobrym locie zawodniczym to jest około 8G, czyli ciało jest wciskane w siedzenie szybowca właśnie z 8-krotką siłą przyciągania, czyli jakbym ważył około 600-700 kg w danym momencie. Ja muszę przy tych przeciążeniach bardzo precyzyjnie, nieraz delikatnie pilotować tym szybowcem przy pomocy drążka czy pedałów, które obsługuję nogami. Po takim locie zazwyczaj wychodzę bardzo mocno zmęczony, spocony. Nieraz podczas treningów zdarza się, że robimy takich lotów nawet do 12 lotów dziennie. Ważne jest też bardzo kręgosłup, który jest bardzo mocno obciążony przy akrobacji. Problemy z tym lędźwiowym kręgosłupem. Często chodzę do... My mówimy magika. Zbyszek Dąbrowski, niesamowicie fajny człowiek. Zawsze z nami jeździ na Mistrzostwa Świata i nas tam nastawia, ale on nam jeszcze te wszystkie naprężenia, stresy stara się powyrzucać z naszego organizmu. Powiedz, Maciek, są jakieś nazwy tych akrobacji, jakieś korkociągi, jakiś slang? Taką pierwszą podstawową figurą jest pętla, kiedy szybowiec z lotu poziomego ciągnie jakby do takiej świecy, do pionu, później przechodzi przez plecy i robi kształt dokładnie na niebie takiej pętli. Później mamy beczkę, czyli według osi podłużnej się ten szybowiec obraca, jak taki troszeczkę się roluje po prostu. Mamy jeszcze korkociąg, czyli szybowiec wtedy zwalnia do prędkości minimalnej, on traci siłę nośną na jednych ze skrzydeł i zaczyna pikować się z bardzo dużą prędkością, powiedzmy obrotową, właśnie po trajektorii takiego korkociągu. Świat wiruje rzeczywiście, więc nazwa jest dość trafna, myślę. Bywa pewnie niebezpiecznie. Niebezpiecznie zaczyna się wtedy, kiedy ludzie zaczynają robić coś, do czego nie są przygotowani, czego nie próbowali, albo przeceniają swoje możliwości. Stąd się biorą gdzieś tam główne niebezpieczeństwa w lotnictwie, bo jeżeli ludzie wykonują to, czego zostali nauczeni, to myślę, że jest to bardzo bezpieczny sport. I forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kick in the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. Down with my girl and I made up with my dad. Had to go and make a few mistakes so I could find out who I am. I'm letting all of these feelings out even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do and you can't put that on sale. Take me back to the shack, back to the start with the lightning strap. Kick in the door, more hardcore. It's 94. Let's turn up the radio. Turn off those stupid singing shows. I know where we need to go. Back to the shack. We belong in the rock world. And there is so much left to do. And if we die in obscurity. Przenosimy się na moment na amerykańską ziemię. Tam odbywają się Mistrzostwa Świata w parakolarstwie w Greenville. Na razie mamy 4 medale. Jeden raz złoto Rafała Wilka, jeden raz srebro Ani Charkowskiej i dwa razy brąz tandemu Marcin Polak i Michał Ładosz oraz Renaty Kałuża. Tak te Stany Zjednoczone mi się ładnie tutaj wkomponowały, bo teraz o koszykówce. Jak koszykówka, to Stany. Chociaż Mistrzostwa Świata zaczęły się w Hiszpanii, ale to Amerykanie są faworytami tych zawodów, choć nie grają w najsilniejszym zestawieniu. Ze Stanów właśnie relacjonuje Jan Pachlowski. Amerykanie grają w bardzo eksperymentalnym składzie. Z udziału w Mistrzostwach Świata zrezygnowały największe gwiazdy NBA, takie jak na przykład Kevin Durant, Dwight Howard czy LeBron James. Selekcjoner Stanów Zjednoczonych, potomek polskich imigrantów Mike Krzyżewski, który często podkreśla swoje pochodzenie, do Hiszpanii zabrał 12 wyrównanych graczy, wśród których jest aż 5 nominalnych podkoszowych. To dlatego, że Krzyżewski bardzo obawia się starcia z Hiszpanami, którzy uchodzą za największego rywala Kadri Anquesu w walce o koszykarski prymat na świecie. Staram się moim zawodnikom, jako ich coach, powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli chcesz zwyciężyć, musisz być również godny tej wygranej. Co to oznacza? Na sukces pracujemy wszyscy razem. Nikt tutaj nie może być samolubny. Wszyscy musimy być po jednej stronie. Ta grupa koszykarzy jest gotowa na to i potrafi realizować te założenia. Trzeba pamiętać, że z każdym można przegrać. Jeżeli jednak nie okazujesz godności wygranego czy przegranego, to znaczy, że poniosłeś porażkę sam ze sobą. Podkreśla selekcjoner USA Mike Krzyżewski. Amerykanie na hiszpańskich parkietach bronią tytułu Mistrzów Świata walczonego 4 lata temu w Turcji. W meczach grupowych z rywalami powinni bez żadnych problemów zwyciężyć. Już sama inauguracja pokazała, kto będzie rozdawał karty. Kadry Anquesów rozgromiła Finów 114-55. Dopiero wtedy, gdy zacznie się walka o medale, to koszykarze Stanów Zjednoczonych mogą natrafić na większy opór ze strony swoich przeciwników. Wracając do Majka Krzyżewskiego, to niewątpliwie bardzo mocny polski akcent w reprezentacji USA. Jest on urodzonym w Chicago synem polskich emigrantów. Kilka lat temu mówiło się, że obejmie on drużynę NBA New Jersey Nets, sponsorowaną przez rosyjskiego oligarchę. Krzyżewskiego cytował wówczas najważniejsze media za oceanem, a selekcjoner całą sprawę skomentował krótko. Chyba nie wierzycie w to, że Rosjanin chciałby zatrudnić Polaka. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. No, w sprawie takich ostatnich wyników z Mistrzostw Świata to tak. Argentyńczycy przegrali z Chorwatami 85-90, a Serbowie po niezwykle zaciętym meczu też przegrali z Francuzami 73-74, czyli jednym koszem. No, ale takich wyników pewnie będzie sporo na tych Mistrzostwach Świata. Kto zostanie mistrzem? Amerykanie? No nie wiem, ja stawiam na kogoś innego. Barcelona, then someone told you, and you cheered, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all no mercy in Murcia. Mental in Valencia. Then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies. Hooray, hooray, the bullfighter dies. And no, trzecia strona medalu. Monika Słukowska wyjątkowo podekscytowana weszła do studiu, więc domyślam się, o czym za chwilkę będziesz opowiadać. O czym? No, o tych, co się toczą na zielonym stoliku. O kuleczkach. Mhm. Tak, będę o tym opowiadać, będzie o snukerze i zgadnijcie, co ma się stać w 2026 roku. Polak zostanie mistrzem świata. Skąd wiedziałeś? I ty już się wybierasz na finałowe zawody. Ja już się wybieram do Sheffield na te finałowe zawody. To, że polski snukerzysta ma zostać profesjonalnym mistrzem świata właśnie w 2026 roku, to jest cel powstającego właśnie w pierwszego w Polsce zawodowego teamu snookera, Kruger Teamu, a jego menedżerem został Przemek Kruk, znany jako komentator tej dyscypliny w Eurosporcie. To oczywiście cel trochę medialny, trochę będący takim mocnym akcentem na otwarcie, ale jak najbardziej realny. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ktoś wreszcie zajął się stroną organizacyjną wyjazdów, sponsorów, promocji, treningu, sprzętu i szkolenia, tak żeby nasi zawodnicy mogli skupić się tylko na graniu i mogli mieć poczucie, że zostanie zawodowcami i zarabianie na snookerze w tej chwili zależy głównie od ich ciężkiej pracy, a nie od tego, czy uda im się samemu znaleźć pieniądze. Mówi jeden z najbardziej utalentowanych polskich zawodników, Michał Zieliński. To jest taka inicjatywa, której zawsze brakowało w polskim snookerze. Każdy się musiał skupiać poza treningiem na tym, żeby mieć kasę na wyjazd, wiadomo, obciążenie rodziców, wszystko trzeba było jakoś organizować, planować, a teraz można się skupić na samym treningu, na grze, na nastawieniu, na turniej i Przemek się wszystkim zajmie, wszystkim innym, to jest taka szansa, żeby naprawdę się sprawdzić. Gwiazdą zespołu jest chyba najbardziej znany polski snookerzysta, który był już zawodowcem, Kacper Filipiak. Kacper do grona profesjonalistów trafił już raz jako młodziutki chłopak, długo się w nim nie utrzymał. Jak sam podkreśla, teraz dojrzał nie tylko sportowo. Jestem już dorosły, mam 18 lat, zapisałem się na studia, napisałem maturę, więc trochę minęło. Dalej trenuję codziennie, po kilka godzin dziennie, teraz już potrzebuję nie 9 godzin, a 4 godziny, ale mam ciągle te same cele. Po prostu uświadomiłem sobie, że to zajmie więcej czasu niż mi się wydawało, jak byłem dzieckiem. Trzecim członkiem zespołu jest Grzesiek Biernacki, którego też można usłyszeć na antenie Eurosportu. Grześ ma być dobrym duchem teamu, bo zaraża entuzjazmem. Cały czas wierzę, że ten main tour to nie jest jakiś temat tabu, tylko to jest cały czas miejsce, gdzie Polak spokojnie może się znaleźć, gdzie można walczyć. Nie mówię, że to będzie ja. Grając w tych turniejach też pokazuję innym osobom, że faktycznie można grać i można rywalizować na wysokim poziomie nawet z tymi najlepszymi zawodnikami. Na razie członków teamu jest 3, ale w planach jest powstanie takiej akademii, która będzie jakby uczyła dzieci od najmłodszego roku życia i chodzi o to, żeby tych snookerzystów w tym teamie było jak najwięcej, mówi Przemek. Chcę, żeby ten team się po pierwsze rozrastał i żeby ta konkurencja wtedy nabrała bardziej rumieńców, bo będę mógł wtedy z piątki, siódemki, dziesiątki, dwudziestki powiedzieć na ten najbliższy turniej jedzie tylko 3, 4, 5, bo na tyle mamy kasy, na tyle dali nam sponsorzy, chłopaki walczycie o te miejsca. I wtedy rzeczywiście zacznie się ta konkurencja. Chcę, żeby po prostu ten snooker zaczął tak wyglądać, jak powinien wyglądać. A pierwszy krok jest taki, że nasi zawodnicy będą jeździć na sporo turniejów. Chodzi głównie o turnieje cyklu European Tour, czyli takie jak nasza Gdynia Open. A Kacper Filipiak zaczyna właśnie walkę w Mistrzostwach Świata na 6 czerwonych. To jest no i z kim? Snookera. Powiedz, z kim? Właśnie, to jest ciekawe, z kim jest w grupie, bo w grupie znajdują się Steven Maguire, Joe Perry, Liang Wenbo, Tanawat Tirapong Paibun i jeszcze jeden egipski zawodnik. Z nich wszystkich tylko Kacper i ten egipski zawodnik nie są zawodowcami. Ten ostatni, przepraszam, jak się nazywa? Tanawat Tirapong Paibun. Ładnie. Z Tajwanu pewnie, tak? Ale z Tajlandii. Jest Tajem, tak. A propos nazw, to skąd wzięła się nazwa Kruger Team, bo Kruger to do tej pory mi się z parkiem Krugera najbardziej kojarzy. No to teraz mam nadzieję, że będziecie się kojarzyć inaczej. Kruger Team od tego, że Przemek Kruk od bardzo dawna w środowisku snookerowym ma po prostu pseudonim Kruger. I jakoś inaczej sobie tego nie wyobrażaliśmy. Mi się może z parku Krugera ma ten pseudonim. Mi się z szampanami Kruk jeszcze kojarzyło, ale to chyba się też nie za bardzo wiąże. Teraz Kruger będzie wam się kojarzył z mistrzem Polski w snookerze. Fu, przepraszam, mistrzem świata w snookerze. A nie z parkiem. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. All over my own, I don't wanna know that, baby. Don't laugh when my love, I told her she knows. Take aim and reload, I don't wanna know that, baby.

0 do 3. A w żółtych kartkach było jeszcze ciekawiej, bo było 0 do 4 dla Liverpoolu. No i oczywiście, no w zasadzie ze zdziwieniem stwierdzam, że żadna z tych żółtych kartek nie była dla Balotellego. Aston Villa pokonała Hull 2 do 1, a Leicester remisuje w 92 minucie spotkania z Arsenalem 1 do 1. Wczoraj Burnley zremisowało z Manchesterem United bez goli, a więc Louis van Gaal jednak nie w każdym miejscu jest cudotwórcą. Manchester City przegrał u siebie ze Stoke 0 do 1. Swansea wysoko pokonało West Bromwich Albion 3 do 0. No ale co tam się działo w Liverpoolu? Everton, Chelsea 3-6. 3 gole Diego Costa. To był mecz. O rany, o rany. We Włoszech właściwie dopiero zaczęli. Niewiele za nami, sporo przed nami. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Pierwsza bramka nowego sezonu padła w sobotę w Weronie, gdzie miejscowe Kiewo gościło obrońcę mistrzowskiego tytułu Juventus Turyn. Gospodarze byli tak mili, że strzelili ją sobie sami już w 6 minucie pierwszej połowy. Nie zmienia to faktu, że turyński klub był zdecydowanie lepszy i gdyby tylko się przyłożył, mógł wygrać nawet 4 do 0. 3 godziny później rozpoczęła nowy sezon Roma, która pokonała u siebie z pewnym trudem Fiorentinę 2 do 0. Juventus i Roma zajęły dwa pierwsze miejsca w tabeli i wszystko wskazuje na to, że i w tym sezonie będą najpoważniejszymi pretendentami do końcowego zwycięstwa. Rzymski klub wydaje się mieć nieco większe szanse, ponieważ nie zmieniał trenera. Opinie, jak to naprawdę wygląda, można będzie sobie wyrobić dopiero po pozostałych 8 spotkaniach, które rozegrane zostaną dziś wieczorem. Polacy grający w tym sezonie w Serie A to oczywiście kapitan Torino Kamil Glik, a także Paweł Bochniewicz i Piotr Zieliński z Udinese, Bartosz Salamon i Paweł Wszołek z Sampdorii Genua, drugi bramkarz Romy Łukasz Skorupski oraz Tomasz Kupisz z Kiewo Werony, który jednak wczoraj nie był w składzie grającym z Juventusem. Dla trójki z Rzymu Marek Lenert. No a w Hiszpanii tam to się porobiło. Najpierw powiem o tym, co już się wydarzyło. Atletico Madryt wygrało 2-1 z Eibar. Sporo też spotkań przed nami. Villarreal o godzinie 19 rozpocznie mecz z Barceloną. Real Madryt o 21 także dzisiaj zagra z Realem Sociedad, ale w Hiszpanii, nie tylko w Hiszpanii zresztą, na całym świecie oszaleli. Widziałeś, co napisał Radamel Falcao na Twitterze? Nie. Napisał, że marzenia się spełniają, Hala Madrid, czyli że przechodzi do Madrytu. No o, i Atletico się zaczęło. Nie, chodziło o Real. Chodziło o Real Madryt, no tyle tylko, że wpis był tam przez kilka, może kilkanaście sekund. Doczekał się oczywiście mniej więcej 4,5 tysiąca powtórzeń, polubień i tak dalej, ale zaraz potem zniknął. No i Radamel Falcao napisał, że to nieprawda, że to był fotomontaż, że ktoś napisał za niego albo coś podrobił i że to w ogóle niemożliwe. No i teraz pytanie, jakie jest? Media w Hiszpanii donosiły już jakiś czas temu o tym, że prawdopodobnie Monaco porozumiało się z Realem właśnie w sprawie wypożyczenia Radamela Falcao za 20 milionów euro na jeden sezon, a później z opcją pierwokupu. No ale jak się wydarzy dalej i co będzie dalej? Gdzie nie wiadomo, oni, gdzie upchnął tego Radamela? To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. No i nie odpowiemy chyba na to pytanie. Zostawiamy Państwa z tym pytaniem do następnej naszej audycji za tydzień. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Tomasz Gorazdowski, Michał Gąsiarowski, Iwanka Kunewa, Monika Sułkowska, Ela Różycka. Do usłyszenia za tydzień od 17. If you don't want me, really, baby, why so? organizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. Energasailing.pl. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Ostatni dzień wakacji, ale korków zbytnio dużych nie ma. Niemniej jednak apelujemy o ostrożną jazdę. Utrudnienie mamy wciąż w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 8, miejscowość Szklary, odcinek Ząbkowice, Śląskie, Wrocław. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, wprowadzono ruch wahadłowy, no i to utrudnienie jeszcze trwa. Jeśli chodzi o wjazd do większych miast w Polsce, to spory ruch jest na trasie wlotowej do Wrocławia od strony Brzegu Dolnego. Również sporo samochodów na wjeździe do Łodzi od strony Żgowa. Tłoczno jest na wjeździe do Warszawy od strony Nadarzyna, Piaseczna i Otwocka. 223320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Jeśli na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Minęła 19. Mamy niedzielę, 31 sierpnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Opozycja ocenia. Platforma Obywatelska ma dzisiaj przed sobą na pewno ciężkie zadanie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że i na czele PO, i na czele rządu ma stanąć Ewa Kopacz. Przewodniczący Episkopatów Polski i Niemiec razem w Gliwicach trwa msza w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypominamy o tym obowiązku, bo to od dziś piesi mają nosić po zmroku elementy odblaskowe. Padło słowo gratuluję, padło też ale. Serwis zaczynamy od reakcji prezesa PiS na decyzję europejskich przywódców. Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej. Premierem był złym, bardzo złym, ale życzę mu jak najlepiej jako przewodniczącemu Rady Europejskiej. Gratuluję. Pozostaje pytanie, czy to będzie tylko osobisty sukces Donalda Tuska, czy też całej Polski, mówił Jarosław Kaczyński. Gratulacje szefowi rządu złożył też inny polityczny przeciwnik, Janusz Palikot. Żaden inny polski polityk po 89 roku nie miał takiej pozycji w Europie, uważa szef twojego ruchu. To jest w ogóle tego typu sytuacja, w której są sami wygrani. Bo to jest dobra sytuacja dla Polski, gdyż ona jednoznacznie potwierdza, że Polska jest w Europie, mocno związana, nawet nie mając euro. Skoro przywódca polskiego rządu zostaje tym właśnie prezydentem Europy. To też jest bardzo dobra sytuacja w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie. To jest swoiste potwierdzenie tego, że to jest strefa wpływów europejskich. Według Palikota na tym, że Donald Tusk zamienia Warszawę na Brukselę, korzystne będzie to i dla opozycji, i także dla PO, bo to wprowadzi w partii pewien ferment. Krzysztof Gawkowski z SLD nazywa to inaczej. Przed Platformą ciężkie zadanie. Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski nie odpuszczą. Ewa Kopacz nie ma dzisiaj takiej pozycji politycznej, która gwarantuje jej automatyczny wybór na premiera. Nie odpuści pewnie też prezydent Bronisław Komorowski, który będzie czuł, że jego polityczne zaplecze może się pokłócić, więc w tej grze o przywództwo w Platformie na pewno będzie uczestniczył. Okaże się, czy Platforma to domek z kart, który bez swojego przywódcy szybko się rozsypie, czy rzeczywiście wspólnota ludzi, którzy mają jakieś ideały. Platforma Obywatelska ma dzisiaj przed sobą na pewno ciężkie zadanie. Donald Tusk ma we wtorek poinformować o politycznych scenariuszach w kraju. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, w poniedziałek ma dojść do spotkania premiera z marszałek Sejmu. To Ewa Kopacz ma być kandydatką na nowego szefa rządu, a jednocześnie miałaby również przejąć obowiązki szefowej PO. Msza o pokój dla świata trwa w katedrze w Gliwicach. Nie przypadkiem tam 75 lat temu doszło do prowokacji gliwickiej, napadu żołnierzy SS na radiostację, ale przypisanego Polakom. Dla Hitlera był to pretekst do rozpoczęcia II wojny światowej. W rocznicę tego wydarzenia w katedrze w Gliwicach biskupi katolicy z Polski i Niemiec odprawiają mszę. Jest to gest znaczący, podkreśla ksiądz Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego Episkopatu Polski. Zamienną rzeczą jest, że arcybiskup Marx sam z własnej inicjatywy wyszedł z taką prośbą i gotowością przybycia do Gliwic. Ta obecność przedstawicieli Kościoła katolickiego w Niemczech będzie jakimś swoistym sygnałem pokoju, tak potrzebnego nam obecnie w tych trudnych, burzliwych czasach, których jesteśmy świadkami. Za godzinę po mszy przewodniczący Episkopatu Polski i Niemiec arcybiskup Stanisław Gondecki i kardynał Reinhard Marx wezmą udział w uroczystościach pod radiostacją Gliwicką. Jutro niemiecki kardynał odwiedzi w Warszawie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Od dziś to obowiązek. Wszyscy piesi muszą nosić odblaski. Wymóg dotyczy poruszających się poza terenem zabudowanym o zmroku. W przeciwnym razie będzie groził mandat. W Nowym Sączu dziś wiele takich odblasków rozdano, bo przy okazji ruszyła kampania Bądź widoczny, bądź bezpieczny. Mam dużo odblasków. Taki na rękę, taki do plecaka. Zawsze prawie trzeba nosić odblask, żeby kierowca zobaczył nas z 150 metrów, a nie z 30. Po zmroku, jak jeszcze się idzie przez ruchliwe ulice, no to warto mieć. Kazimierz Opoka, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Analiza statystyk wypadkowych wskazuje na to, iż właśnie w okresach jesiennych, kiedy wcześniej zapada zmrok, występuje dosyć znaczna ilość zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Wprowadzenie tego przepisu jak najbardziej powinno przyczynić się, aby poprawiło się to bezpieczeństwo. Będziemy na pewno dużo bardziej bezpieczni na poboczach dróg, jak będziemy świecić z daleka. Na policję zapowiada, że na razie raczej mandatów dawać nie będzie, częściej pouczać. To był serwis Trójki. Dużo opadów jutro na zachodzie, słonecznie natomiast powinno być od Gdańska przez Olsztyn po Białystok, a także w rejonie Warszawy. W stolicy, a także w Lublinie i Rzeszowie najcieplej 23 stopnie jutro, Gdańsk, Szczecin, Poznań i Wrocław 19, w Zielonej Górze tylko 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 58-calowy telewizor Slim LED Full HD marki Samsung z funkcją Smart TV za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, po raz ostatni mam to wielkie szczęście tego lata razem z Baszką Marcinik powitać w programie z Sopotu. Pogoda nie taka letnia jak na początku sezonu, 2 miesiące temu, jak miałem to szczęście powiedzieć dzień dobry. Powiem tym razem do widzenia i do zobaczenia za rok w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Oszyckiej na Sopockiej plaży. Magazyn bardzo kulturalny. No nigdy nie zaczynaliśmy chyba wydania od słów do widzenia. Proszę Państwa, dobry wieczór. Mówię wieczór, bo już troszkę ciemniej niż na początku lata, co oczywiste. André Hübner Ochodlo zamknął właśnie wczoraj 25 rok istnienia Teatru Atelier, 21 rok, jak Państwo wolą liczyć, Sopockiego Lata Teatralnego. My nagrywaliśmy troszkę wcześniej, więc oczywiście nie odnosimy się do tego, jak przebiegał koncert. Niemniej przypomnij, jak sobie wymyśliłeś tę końcówkę. To znaczy dla nas było jasne, że musimy być wierni naszej tradycji i naszego dniu urodzenia. Dzień urodzenia naszego był 1 września 89 rok i to była okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym roku pamiętamy 75. rocznicę już wybuchu tej okropnej wojny i ja, który od tylu lat także się zajmuję kulturą jidysz, kulturą żydowską i gdzieś tam spróbuję związać, spróbuję znaleźć te pograniczne kultury polskiej, niemieckiej, żydowskiej, wymyśliliśmy razem z Adamem Żuchowskim, że chcemy poświęcić nowy program na podstawie wierszy najwybitniejszych.